دید منافقت په شوبه کې مړ شو، یعنی دی منافق مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله فان قالوها عثموا مني دماءهم واموالهم الا بحقي. امرت ما حكم شده ان اقاتل الناس چې دا به جهاد کوم د خلکو سره، دا به قتال کوم د خلکو سره، تر دې پورې چې لا اله الا الله وایي، اشهد ان لا اله الا الله، یا لا اله الا الله وایي، چې تر دوی دا کلمه نه ویل پرېږدم بینه جهاد به سره کوم. فاین قالوها پس که دا کلمه وویله نو عصمو منی دماءهم واموالهم، ما نه خپل وینې هم بچ کړې، ما نه خپل مالونه هم بچ کړل، الا بحق. ها که دا کلمه ویل او بل څه نقصان یې کړو، قتل کړو یا ډاکه کړو، نو پای به وینه بهیږي بیا، یا سبل سے جرم کرو. دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو واللہ نفسی بیدی زما دی قسم پا اللہی آغ دار چی داغ پا لاس کے داغ پا اختیار کے زما زان دے زما نفس دے، لو دتو ان اقاتل جی سبیل اللہ، زما شوق دے چی دا اللہ پا لارکی جہاد کم، ان اقاتل فی سبیل اللہ چی زا دا اللہ پلار کی جہاد کما، ثم اقتلا بیاد او جل شوئے، ثم اقیا اب بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتلا بیاد او جل شوئے، ثم اقیا بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتلا بیاد او جل شوئے، ثم اقیا بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتلا. سلور دل نبی علیہ السلام یادری دل ویلی دا سر فارا دا دین فارچی نبی علیہ السلام تا پتوا، او نبی علیہ السلام خود ځان نه خبر نه کولی، عالم الغیب خو هغه نو، خود خدای تر موت بیان بکیده. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم کې براشي نبی علیہ السلام د خېټې نه خبر نه کولی، د خواهش خبر نه کولی، هغه ته جواب ویل کېدل ابه وی، او نبی علیہ السلام دا ویلی شو چې ګستا د امت جاتری دی بدل کېده. نبی علیہ السلام فرمان دی چې کتا ته جهاد پرې خو ته بدل خوار شي. او یو حدیث کرادی نبی اسلام وی ویوشک الامم انت دای علیکم، قریب دی چی دا کافران چی کم دی دی بستا تو بارکی بل دعوتو نور کئی، لکه تنگ چی تر دوڑای دا فارگڑی علر کرد دوستان تو چرا شی دا اخرو دی گی پا کرد ویرا شی چو اخرو، نو دک کرنی کافران با ستا تو خلاف کے نور کافران دعوت ور کئی، صحابہ ریان شو چی کافران خو مونگ نتختی. نو نبی اسلام وطوئی دا حضرت دا صحابہ وطا چی عرضو اللہ مونگ بدا وقت کے لگیو چی پا مونگ بدا شن غی نیغ را دی، نبی اسلام نے نا نا تاز با دی رئی، تاز با بینتیا دی رئی، استاز تو مثال بدا خس و خاشاک وی، لکہ سیلاب تیرا چی خس و خاشاک بک بئی، تاز بزیاد دا شن بک بئی گئی، او پتا کې به وهن راشي وهن. صحابي وایي چې ومال وهن یا رسول الله، وهن څه شی دی؟ نبی اسلام ورته وایي حب الدنیا وکراهیه الموت، د دنیا مینه برکه راشي او د مرګ نه بهرېږي، لکه نن سبا کافر خو نه رېږي، د امریکې نه راځي او جنګونه کوي، په افغانستان کې کوي، په شام کې کوي، بل ځای کوي، لیکن مسلمان په افغانستان کې دی تختې دی، پاکستان کی دے او تختی تنا. نو خوب دنیا دا دو دنیا محبت ادمر نیرا دا پتا تکراشی، نو کافران بستاو ببارکی او بلا، لکن نن سبا آغا نیٹو جوڑ کردے، نن سبا دغا جوڑا کردے دا نو مسلمانان تباکو اللہ فارا، بچی یو ملک تباکی نو دای بارکی اعلانو کیو یال تباکو ارادی، او دا شدگر دی اب ایٹم با میں جوڑ کردے پا خلقی خلاسی یو بانو تا جوڑا کی آران کی پخپلا غیسا سور دی کچرے ٹم بم آنے و جلو خواہ گئی اول جوڑ کے پکار خواہ چاہ خلق مڑ کی کنا آگا تانے دار رہے ٹول دنیا واشے. نو دا آگا زمان را آگلی دا چی نبی اسلام کمیلی ستا تو بارا کے بخل گئو بلد دعوتو نور کئی دا ولی چی تا بد مر گری گئی جہاد بنا کوئی. و یو طرف تا نبی اسلام دام فرمایلی ہوا لا تدال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق،

من دون الله بدارن شرک کو وذلهم شیطان اعمالهم اخیست کړی دی ته شیطان بد اعمال دی فساد دمن سبیل نو بند کړی دی د لار د الله نه فهم لا تدون نو دی دی په سم نه په سم روان ترغیب ورکای چې جیغه خو شرک کوي ای شرک دې جهاد پکار دی امرغه کی خیرت ته دارنګي دلیل نقلی د میګونو غوري لغونه میګیو به اثبات د رسالت باندې دلیل پیش کړي غوره وتا خیر مونږ سره چې په اصول باندې د پاره د اثبات د اصول دلال کنه دلیل نقلی په اثبات د رسالت باندې میګینو واره غوره آد نمبر 18 غوري آد نمبر 18 حتا اذا تو علا واد دملی حتا کی کل چراله دی پکند د می ګیانو باندې نو قالت نملتن او می گئے یا ایها النملو او می ګیانو ادخلوا مساکنکم دنه شی سړو خپلوتا مساکن جمع د مسکن دا مسکن زائد اوسیدو توی دانش دو دانش کور دا د میګی کور کوم دا د لپس وګوره د میګی کور سړوی د مارغو کور هغه جالوی دای مسکن دای جالوی د انسانانو کور هغه دای او د ګیدړانو کور هغه غارونه وی اوس کو ادخلوا مساکنکم دانشی سړو خپلوتا وجب یا نہیں ولی دنشی لا احتمانکم سلیمان دل نکی تا سلیمان اللہ خرداغو شبر علا چی سلیمان ظالم دے علیہ السلام اداغ صحابہ ظالم دی چی میگیان دلی نو جواب وام لا شرون آدائی بان پویگی تا سوڑو کی مخلوقات خکار باوتا نشی مڑا بشی من فقه رجل ان یقل قلامو د انسان د خیارتیا نه خرج دی بلند خبره کوي ا جامع خبره دا ګور یو کر خرا کله چې دا خبره غي وکړه ګور یو خو یا هر په نذر ایو منادر هر په تنبیر ا نمل منادر متعینم کړه یو چې چاته आवाज کوي نمل ته کوي ا بیا امر کوي ادخلوا نو زه وته مخې کوم د مساکنه کوم بیا وجه بین سره د نشلاخت من کوم سلیمان جنو بیا شو بر اته چې پیغمبر ګی ظالم نه نه نه ولا شکر کوم د پیغمبر سپایم کوي اس با در رسالت هم کوي کله چې دا خبره وکړه سلیمان صاحب واورید نو فتبسم ضاحکن نو مسکیش خندیدون کې من قوله د وجه د وینا د میګانا وا سرخ کله کلام وکړه وای نو چاته کوم بسیر نه امیگای وی میگای غار سر کما یہ سو را کی وی ار سو بادشاہ مونا الحمدللہ او پیغمبر چ سوای وینارا وینوا وی رابا کی وا وی دیدنی رزقی وا اجلی بال لگر زیاد کا چ د میاش رزق میں دوے کا الگ اجل را زیاد کا چ عمر میں میاش دن دوے کا وی دونه شم کو نے وی نہ شو کرے وینا وی دا سو کی وی خدای دې زما څه کړته نه غواړم دیو میګی نه بسو مولیان جوړ شي میګړې غټي کنه دیو میګی نه بسو مولیان جوړ شي دین فروش چې په خدای باندې دوره کې نشته باروسه نشته وای موږ بس خورو هغه میګه دوره غون شه دې وژه هغه وای وای ته ما سره کې وای وته پیغمبر په خپل وته وای دې غوای نه پدې نه غسل جاي دې غختل جاي دې هغه وای زه تا نه ولې غواړم زما رازق شته زما مالک شته کنه چا چې ده پیدا کړم برا کوي رااله نو سلیمان هم ډیر خوشحال شو واه میګه کمال دی وکړه کمال دی وکړه دا او دلیل نقلی انفرادی دا حیوانات پوښې دارنګي دلیل نقلی انفرادی د مچای نه وګوري مچای هغه وګوره موحده ده لیکن دے معاہد نہ شو واوہا صورت نحل آدم رٹھا سر واوہا رب کلان نحل حکم کئی رب تا مچائی تا اللہ حکم منی کنا آنی تخیزی من الجبال بیوتا چی جوڑو دا غرون نکورو نیتا یعنی جوڑو